الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. دی زینا دویم باب دو صورت داریت او پاغی کی داغی پینزو مکذب و قومنو حال بیانی صورت قاف کی اجمالاً ذکر کرده ہو او دلت تفصیل کی داری ہو نوول پاکی قوم دلوت علیہ السلام بیانی دلوت علیہ السلام دا بایان نروس مخ کے دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کی وجداو چی دی دوار پیغمبران یو بل سرا رشتہ داری ہوا. لوت علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام رو آرو او دویم اغم پریشان او دلوت علیہ السلام پدی پریشان ایوان ٹول خاندان دلوت علیہ السلام سر قوم دیر زیادتی کئی ناغید پاردار دیر علوی خوشخبری وان چملائی کرالو تعذاب قوم دلوت علیہ السلام پسی نمخ کی دی لرال چی زیر ولور کی دا دید خوشخبری دا پار رالو بلدہ دا نیکان و خلق و عادتی چی اوزیتا فخبل مهم باندی لڑشی زان لہ مهمی دنیاوی تو تپوس کئی جدل تک جرت حق پرس عالم شتے عالم ربانی چیغ سر ملاقاتو کو نو دو فیدی بوشی ام دا دین و ام دا دنیا نو ملیک رالو چمخ کے شیخ المرسلین ابراہیم علیہ السلام سر ملاقاتو شی ذکر آلو آغا سر وقت تیر کو آغا لے زیر ور کو ار صورت کے خصوصی خپل حکمتی دے دے کے خصوصی حکمت دادی چمخ کی ویلیو چو فی السمائی رزقکم وما توعدون دو خبری کڑی وی آسمان کې استاسو رزقم مقرر دي انور چې کوم څوک دنیا کې کیږي هغه مقرر دي. نبی سره واقع دی ابراهيم عليه السلام ذکر کړه چې غي له رزق راغې او بس سما رزقکم او یا قائد لوط عليه السلام ذکر کړه چې ما توعدون دغه خبرې پکې وشو. هل اتاك هل پمانه ده قد سر راضی پدا سزینو کې چا ده الله طرف نه کلامي ده هل خپل معنا بیان شي کې هل ده استفهام ده پار راضی څوک ځان پوکي تپوس کوي چې دا خبره څنګه ده. هل ملا رب العزت خود چان تپوس نه کوي هغه ځان نه پوکي؟ نو دا په کلام کې د استفهام سمانا مزګه دی په معنا د قد سریخه دا زینو کې راشي. نو پیغمبر پاک ته وی چې دې کې شک نشته دی یقینا راغلی دی تاته حدیث خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام سوسو زل راغلی و سوره حجر کې راغلی و مخکې سوره ابراهیم کې راغلی و تفصیل سره. نو تاته خو حال راغلی کنه اغیر حال خبری چاہی ابراہیم علیہ السلام سره ملاقاتو کو خبری ہوشوئی دیر قیمتی خبری ہوشوئی او شک پاکی ذکر نشتا دے چلا مخ کے ہوئی چنہو لحقم مسلم آنکم تنتقون پدې کې ستاسو یو شک شته چې ابراهيم عليه السلام ملائکه سره مکالمه کړې و. تغيوم سوې نو ابراهيم عليه السلام سوې تر دې چې حضرت ساره پکې عمراله دا خبرې دي کنه ها دا سي یقیني دي دا قیامت لکه دا خبره چې یقیني و چې ملائکه رااله ابراهيم عليه السلام سره په دنیا کې ملائکو د انسانانو ملاقات شو خبرې ترې شو مذاکرات شو دغه قیامت وینو قیامت کې به نور سي آسماني او زميني خلق و یو بل سره ملاقات کوي. د یو مثال په دنیا کې د ابراهيم عليه السلام میلمانو میلمه خواهده توی چی خام خواهد توعام ولا تیار شوی نمولایکو خواهد توعام نخوڑو داد آغا پا خیال کیا دی کان آغا چی اولی دخو خوشحال شو چیر دما دیر ناشنا میلمان رال داد آغا پا خیال کیوی لی چی ضیف و ابراهیم داد آغا میلمانو داد آغا پا خیال کی نور آغا ملایکو اگی تا میلمانو نشوی لی المکرمین دا صفت یا ولا زکو کچی بس داغی صفت تنو سورۃ انبیاء کی ذکر شیو چکل مشرکانو وی سلام علیک لا اللہ لنزی قالو اتخذ الرحمن ولدن سبحان بل عباد مکرمون سم خبر دانا نکی گی مشرک سړی نه سم خبره نه کیږي د چې خپل خوځینو بس پروانه خوځي. الله وی عباد مکرمون وته وای کنه دلا عزتمن بندیان دي زګه او ته مکرمین وي چې د دې صفت ته دویم د دیو جنې مکرمین وي چې ابراهيم عليه السلام یې ډېر کرام وکړ ولی په خپل مولاړ دې په خدمت کې بيبي مولاړه دې په خدمت کې ځینې بلوې کرام نه یې نو تا دا هغه زمانی خبره ده نو ازادي ولکوټي په ځوانه په خدمت کې ولاړو اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما تا کل راغلل تا خبرتا تراغلل دی تمیلوانو دی ابراهیم علیہ السلام تا کم دی که میل ما نشیو اگا وقت که چی داخل شو پتا باندی نویوی چی مونگ پتا باندی سلام وایو تا دا ملیکو خبری کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو سلام ډیر کوي په یو بل باندې زګدا د ملائکو خبرې دی او د جنتیانو خبرې دی نو وسنه زد زکه او ځان وسره عادت کې او خچاره په خچاره پرې ده تاو دین ځوانو خبرې نو ملائکو سلام من مونږ پتا باندې سلام وایو سلمنا سلامن قال سلام ابراهيم عليه السلام وی چې سلام دې پد چې تاسو وای نو مونږه هم وای لږ فرق راغې او یې نظر لوي خبره جوړه شو عربیت کې ګور سلامن د ملائکو سلام داسو سلامن ابراهيم عليه السلام سلام داسو دا ولي دا یو د دې قانون په جبان دی چې سورې نساء کې تیر شو پیدا حییتم بتحیه فحیو باحسن منها کله چې تاسو ته د چا طرف نه دا تحفه ملو شو روحانی تحفه چې السلام علیکم نو جواب ورکړ ډیر خیسته دا غینا جواب ورکړ ډیر کامل او اعلی دا غینا نو کمال خو یو داسې چې الفاظ ډیر کې الفاظ کنا چې الفاظ ډیر کې نه هو نو متکلمینو کار دی چې له خلی باوی سری ډیری نا خبرې ډیری کی ٹھیک ده هغه مشته ده سنت کرا دی چو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا احسن منهاش هغه صرف د سلام لفظ ویلو تور سره نورم مرګری کړل چې ورحمت الله وبرکاتو نو خسته شو دا غینه کنه و دې ته ویلی شي احسنیت په اعتبار د کم سره مقدار زیات شو خپل مقدار کم دی په ل زیات شو جزئیات شنو تل در نه شي کنه داوم صحیح دی احسن منها او دیم په اعتبار د کیفیت سره دی چې الفاظ نه ډیرو په الفاظو کې سبل کمال پیدا شي بلاغت او فصاحت بل قران اعجاز ده قران چې معجز دی نو په فصاحت او بلاغت سره هغه د دې چې سلام علیکم داسو په اختصار په کار د مشرانو لږه خبره لګي مطلب پکې ډیری الکلام ما قل و دل جو سلامون یې کنو ډیر کمال پکې پیدا شو ولي ګرامر کې هغه ته جمله فعلیه وي سلمنا سلامن سلمتو سلامن جمله فعلیه زوی پتا باندې سلام وایما ډیر حدا ودی وی لاړ هوا وړو او د ابراهیم علیه السلام جمله سلام علیکم سلام دی وی پتا سبان دی دا هوا نشی وړي اوس چې سلام دی وی پتا سو کنه نو بدا اوس ډیر مضبوط شو دې لپاره دوام راغلی همیشواله راغلی ډیر فرق دی کنه هغه خوراله ایمون سلام وایو پتا سبان ها ابراهیم علیه السلام وی چې نا زدا سنویم زدا سویم چې سلام دی وی پتا سبان دی زما بس سلامی نن وی سبب نه او چې دا وی چې سلام دی وی پتا سبان دی نو د زمانی نه خبر اوته زه نمازی شو نه حال شو نه استقبال شو دې کې دوام دی دا معنوي کمال دی دا معنوي حسن دی دیو جن ملائکو ویلو چې سبحانك لا علم لنا الا ها مونږ نور ترقی نشو کولی چې تا مونږ ته سخولی دی نو هغه پاغی پوئیو ترقی ہوگا کئی نو انسان با کئی چنن یو مسئلہ سبا دو مسئلہ بل رض شل مسئلہ داس ترقی با کئی نو انسان پا علم کی زیادت کنن ملائکو نخوا دا فرق رائع نخوا او دا مختار شو دا ملائکو دا غصید جنتیانو ذګه دې کې معنا د سلامتی ادا سین لام میم بس هر ځای چې سین لام میم چې کوم ځای کې ندی سره امانی خطرات نه یې ير نه یې ظلم نه یې hebat نه یې بس امن او امان دا لفظ ذکر ځای کې استعمالی کې پاغه زینو کې چې الله ز قرب الله ز رضا الله در رحمت او در برکت مقامی خواه لذا اللہ سر فامن دیکنه اقصر او سلامتی آده کنه نکمو و تلانوی رسید اللی خوم دنیا کی وایو دا لفظ دیر دیر وایو دیر دیر وایو ولی چه دلتا هم در سلامتی آ محتاج ایو در مرگ نفس هم محتاج ایو بیار پسی پا قیامت کی هم محتاج ایو دا لفظ نیرو چه انبیاوی کنا چه وسلامن علی یوم اولیدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا سلامن علی دریوالو وختونو کې د دې ضرورت ته نه ها او ابراهیم علیه السلام په جواب کې چې سلام دی وی پتا سبحان دی قوم منکرون زایو سره وی چ قومی ناشنا معرفت خنو تعارف خنو مخ کې وسنو کنه قوم منکرون ناشنا خلق یې چې مخ کې چې ملاقات نه دي شوی دا اشاره ده قران چې کوم بیا دي په دغه باندې نه دي خبر ملائکو جبرئیل اسرافیل میکائیل وغیرہ خل زانونه د بندیانو په شکل باندې کړیو نو ابراهيم عليه السلام وای چې ناشنا یې نو پی جندل چې دا ملائک دي ښا فراغ الى اهله پټغونتي خفیاغونتي راغ خپل کورتا راغ ته شرات لوته نو یې لکه پختو کې چې وی راغې او راغه اخوار پس نا راغه روغان السعالب ده گیدر تلو تا راغه ویلش ولی ناغه پتلو سوکن پوی کش نکی ناغه تلتوی چا خفیوی چا میلم پوانشی نده بکی مونگ تا سنت خوو دے بگو مونگتا دمی المستیا طریقہ و خواہ چا دمی المنہ بتا پوس نکے چا تا روڑے خوڑ لی دا ابا دروغ موئی چا آو بس تا چیس کلی دا آو بولی می المسر دلوم ابا نپوا کے بس سبا بانا کی چورے گا دی بیلنس دا اگا با پوا نشی بتا بانا اته ولر شي مې مستیا براولي کخرین او به خوري کنین نور خلق لګځي نیو طریقه سنت دا د په مې مستیا کې چې مې منه به تاسو نه کېد چې ډوډۍ کخړلی یم دا اصول هرغه پټونته غلېونته راغه خپل کوړتا فجاء بعجل سمين نفير اولي فجاء چې واخه بګی تیر نکو دا به تیار پروتونو کنه ادی ابراهيم عليه السلام مال سو بقر واغان غوان سخي کټي دې سره کارو جمعات کې نو ناستو ګټ کې نو ناستو چې لښو نو دا به سارو سره کار نو زموږه په کې مهارتو چې په یو سات کې اسرائیل کو بیا ریټ کو او ریټ راول پس راغې په یو سخي سره سمين چې ډیر سوربو یو سمين پسا سره دې نا قیمتي ته وي سامان او یو پسین سره دې انداز سامان نه او سامان غړو ته وي دا سوچ په خپل غړو کې پوښ کو تلکې ته عزت نو دا غړي ته به سم کن ریولو یو خیرت کړې شوم ډیر مکلفه مل مسته ولو کړم از عرب خو غوخړی را خوای کنه تا زمانی حدیث کراغلی خو کمزور و چې سید و ادام الجنت اللحم ته جنت د ټولو خوراکونو سردار غوخه ده خیر دې کمزور دې خو مونږ لخوا دې خوراک مراک کې لګي کنه کمزور حدیث ته وي خیر سید ادام الجنت اللحم غوخه وي در چا په خاله ریولو یو خیرت کړي شوی کله حنیز راځي بعجل حنیز اگر دې کړي شوی ته وي محنوز دریوان صفتونه پکیو سمنافات پکی نشته دی قیمتیوم و زکا اغیل خوار سخه نریتو چخ بیزان بزراخ کی قیمتیوم و سورو بومو او خیرت کلشو چی بس خوراک تب پاتو فقر ربو ویلیم اغیت اینوی چه دل تراشه دا با گبل سنت رالو چه میلمه با نکڑه اغاس استره ده جدو با چه کم ده اکی ناستو وی با نالتا والا کٹو سی والتا والا بالا خو سی کپٹیی کپولیی کڈپیی کارس چی خود دا قد آغاز ده ده نالتا والا ارشیو سی اغا با نکڑه کنه ابراهيم عليه السلام عمل المستياغي تنزديك لا فقربه إليهم نزديك لذيتا ناغي چطا فلا غير التفات نكو لكا يو بنده جسو شئ نبي جاني کنا اگا بخاوي يو انګریز له چا جوار ډوډۍ راوړه او ته وی پلیټ دی راوړو سالن پکې نشته ما یې سړی دی لوچ چې دا څه شي دی کنه هغه سو خبرو ده دینه کنه هغه التفات نکاو نو ابراهيم عليه السلام وو ته نورم ورجز دی کچا کلاس نه را رسی نزدې کدی ته نه خوړو سورة هود کی راغلی فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه کله چې ابراهیم علیه السلام لیدو چې لاس نه راست کوي یو میل مکه خوراک نه کوي او طبیعت نه یې کنه ناسو په لاس وای کنه چر ډیر زبردست او سو نړۍ خلیتوم کی کوئی ضرورت هم نه کیږي نو خیر دی یا وای چې بل څه شیرا لراوله هغه هیڅ نه کول کنه اوبازیم په سرینو ذکر کړی دی جبرئیل السلام په لاس راخ کو وی زبا چه اخپل مور سراو دریگا ناغا منڈکل نو وا سراو دریگا پس داغین ابراهیم علیہ السلام پوشو چی حالات خبل شانتی دی. نگورا مسئلہ پا کی معلوم شو، اصل خبر دا قرآن توحیدی، ملمستی آیا او خوڑای شو آیا او نخوڑای شو. ابراهیم علیہ السلام تا علم نو چی دا ملائک دی، نو خبر که خبرو ناغا با تکلیف ولی کهو، اسی سوک تکلیف کئی. ولدار چې ملائک ته هم پته نه وه چې ابراهیم علیه السلام زموږ نه داسې خفیه لاړو او ډوزان باندې پوه نه کړو چې دې څله لاړو. که پوه وې نو ته به یې ویلي وو چې تکلیف مه کوه، موږ خوراک والا خلق نه یو که نه. نو نه هغه پوه شو د مېلمنو په حال باندې، نه ملائک پوه شو د ابراهیم په حال باندې، د یو بل نه خبر نه دي. دا د مخلوق حال دی، غیب دان صرف الله دی. قال وی وی الا تاکلون، تاسو خوراک نه کوئ، روجه هم نه ده کنه، او که یې نوم نفله روجه خلق ماتی، خو لیکن مالک نه خفه کوي کنه. الا تاکلون، تاسو خوراک نه کوئ. فاوجس منهم خيفه، نو وی ساتل د دینه یرا پزړکی. اوجس وجس د زړه حال تويخه، ځکه اول انسان د چسرازي پزړکی راضي، بیا رستو په خلی راضي ښا. مرکزی شي هغه دی، هلته خبره جوړیږي، هلته خبره تیاریږي، او چې جوړ شي او بیا په جبر او ځینو بالکل صحیح او درست وي، غلطي پکې نه ښه. اجه څوک تلوار وکړي چې خبره یې لا نه جوړه کړي، نه غلطه شي که نه، خبره غلطه وکړي که لوی عالمي نه ومو هغې ځان بانه کتلی که نخوا، وی سبقت لسانی را نوشو، هرچی ازان لبانه کتلی خوا، عالم نچی خبر، وی سبقت لسانی را نوش، سنا جب دی مخ کشو پا قلبان دی آو کنا، دا غلطیو شو کنا، جب خرستو دا، عقل مخ کده، دکه ان الکلام لفلف و آده، کلام په زړه کې جوړیږي. پینما جوعل اللسان علیه دلیلا، دا جبا خود آغی ترجمانی کوي، تو چه اول خبره جوڑا که نبی آبا. نفع اوجس منهم، پا زړه کې د دینا یرا راغلا چه دا زما طعام نخوری، خودی با زما پا نقصان پس راغلی، دا پخوان دا قانونو خو انسانیت په خلقو کې وو، چې کله به چا تنیت خراب وو او دا هغه په نقصان پسې براغلی وو، دا هغه خوراک به بالکل نه کوو. ولې؟ دا د انسانیت اصول نه دي. چوم به نعمت خوري او بیا به ناشکری هم کوي، ها اوس دا اصول نشته، ځکه چې انسانیت نشته دنیا کې. ښه اوس خو خوري ډک شي بیا نقصان وکړي، باغی دا سے نکول مزلو کی یر را لیا. ابی اوار تاوی سورہ حجر کی راغلیو، انا من کم وجیلون، زمون خستاسو نا خطرہو شوا، اگر تاو زمونگا تو عام نخرے، انا من کم وجیلون، دکا انبیاء پزلو خبر نپری دی، پزلو کی سرائشی ناخ کاراوی کا نا، نو تاوی چې موږ تاسو نه یاراو شو اولی. نو قالو لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، اری وی اری گما تاسو را زمون چې کوم کار د نه یاري نه دی، اده خوشاله دی، اده خوش خبره دی، د یاري هغه رستو دی خبر وشي. نالته او تاوی لا توجل، او دلته وتوی قالو لا تخف، وی ریچ یریګه ما هرچا کې خوف شته، داغه خوف نه دی چې سړی په ګناهګار شي. دې ته خوف طبيعي وي. د انسان په طبیعت کې یاره پراته ده، د سنا د دشمن نه، د زنده سر نه، ببر شیر نه، د مار لړم نه. موسی علیه السلام چوکاتو د خپلې امسانو یاره خوف هغه ګناه دی غیر الله نه چې سشتې نه او یریګم. ولې یو لسمنه د ورکړي ورېګاتو دا شپې باندې خدای په خیر تیر کړي که کټې در باندې واړو ودنه شي ګورې سشتې نه او یریګي. دا چل بلا سرو کې، دا چل بلا سرو کې، دا چل دا یره به خدای نه کوي ول چانه نه غیبانه خوف بغیر د اسبابونو چې سنشتا او ته یریږي چې نه خپل بدن په کنټرول کې دی، نه خپل روح په کنټرول کې دی، دا زما په اختیار کې نه دی. دا خوف په الله نه کوي. ها که دا بل چا نه دی وکړ نو شرک دی وکړ. بل چا سره دا طاقت خو نشتا چې ستا په بدن داغي اختیاري، ستا په زړه او په روح داغي اختیاري، ستا په مال او په اولاد داغي اختیاري. نه، دا اختیارات د الله دي. لله ملک السماوات والارض. بس شي دا غدا دا غیره و دا بل چا نه کوي، او صرف د الله نه کوي. ښه وی ملائکو چې مې ریګا وبشروه بغلام علیم، او زیرې ورکړه ته په یو هلک چې هغه بپوي علم والوي چې مراته نه اسحاق علی السلام زګر د په صفاتو کې علیم راضي ته علم حاصل وکنه، او د اسماعیل علی السلام په حق کې حلیم راضي اغه صبرناکو از میختونه پیراغلو. هر چا خپل خپل مقام ښا ا مجاهدو ټول ورځ با خپل غشي ولیندې سره داغه کار نو بازار نیکو خپلار اثر پاولاد کیږي نا. د اسحاق علی السلام کوم اولادونو پیغمبران پکډیر رالو، عالمان پکڑیر رالو، کتابون نازل شو، ولی بغلام علیم. او چه اسماعیل علیہ السلام کم اولاد او نسلوم ناغی کی جہادونا قضاوات دا قربانے پکڑیر رالی دمرا جہادونا دنیا کی بل قوم نزکلی کدی عربو چکلی خواد. و نبی علیہ السلام بوتوی ارمو عربو تبیوی ارمو فین اباکم کان رامیان، ولی ولی استاسو نکوم دغسیو طول رض بغشیو لیندی سر لگیاو فین اباکم کان رامیان دا مجاہدینو کن خوا دیر سخویشتون کیو کن دکی او جنگ کے نبی علیہ السلام حضرت سلمہ ابن اکوع تاوی چه دا کافر دا نتختی گوره اگوی ایرا غشی را سر اخلاس چو یو غشی دیخو سوکه نشتا دی لنده غنته ویه پا داگه وان اگو چی لندراخ که وی وشتنو یو دودری بازه پی وارو لی پینا باکم کان رامین پتو شرلان ڈیوان دیخوا حضرت سار رو آوری دو زکا خو ور او در یو کنا ور او در دلتا غیناس دیو دلتا غا کور کی اغوا گیه خیده انا ملائکو خبری وی اچھ بیا جبریل پکیو لوس پکړه ته حاجت نو کنه هغه چې بچی غوېستنه زړونه باو چاو د قومونو نه راپور شو چې دا ټول خبره ماته جوړه شو چوب شروع به غلام علیم چې ابراهیم علی السلام ته وی چې ستا وزیر پیدا کیږي او پدیم پوښوا چې ملائک دي انسانان نه دي ملائک نه سترو پرد نه شي کېدې لکه د ونی او د بوټي نه چې نه کېم فاقبلت امرأته رامخا مخشوا بی بی ابراهیم علیہ السلام فی صرتن پیو چغا کی مانا دا فی صیحتن ہوئی دا زاننو عادتی کنخا ناسا پا تعجب دو وجن چغاو والا پس وقت وجہا او سپیڑے ورکلمخ لرا فقالت عجود ناقیم اویوی چیزو خوب بڑھائی ام او شنڈا او نو اسماعیل علیہ السلام چی وہ ناغوخ کی پیدا شو چی ابراہیم علیہ السلام داتی آو کالو ابی اشل کال پس دا اسحاق علیہ السلام پیدا شو دسلو کالو دا پیدا کیدو وقت خود اگو دیر شو سلویخ و پندوسو تا زمانہ کی چگہ دا زمانہ وقت دے چگہ دا تیاو پوری ورسنو بیاسی ناغذ کڑیر تعجب کی خوا چپا منخو وقت تیر شوی دے چکم دا پیدا کیدو وقت نا تیر شو وس بسنگا پیدا کی تعجب کی عرصو کو داغا کارنا چاہا معجزی ناشناکاری نارسو کی ناشناکنی دا دے انسان طبیعت تے بس دا عادتی دا زناناو چی تعجب کئی دیو خبری نا نو مخلا سپیڑا را پریدی دا تعجب پوجی دن وحل نہیں پکے لیکن اظہار دا تعجبی اوی وی چې د بډای ام شنډه قالو کذالک وی ملائکو چې او د قصوی کنا څنګه چې حضرت مریم ویلو چې جبرئیل امین ورته وی کنا چې د الله استاد یم لأهبلک غلاما زکیا ما دا اللہ دا پیغام راولی چا اللہ وی چیز دیتا یو پاک اولاد ورکوما دا دا اللہ پیغام دیا غیر درکی زن درکو ما سرسل ناغیو مغزے کی تعجبو که کنا انا یکونو لی غلامن ولم یمسسنی بشر سنگا بکی ما غوڅوک باندې نه دی لیدلې په دې سترګو باندې قال کذالک جبرئیل وی چې مدقه سوی تا به هیڅوک نه لیدلې او دیو موي چې عجوز ناقیم زوم داتیاو یا سلور نیمو شلو کالو په عمر کې نو په دې وخت کې جواب راغی چې کذالک او دقه سوی دا نه چې ته بیا دې پینځیشتو کالو شي چګنه بیا وځوانه تدا شوی نه دي چرې دغه سی به یې چ څنګه یې اوی دا مونږه تاسو ته ناشنا کار دې قال ربک دستا رب ویلې دي نو شکر وباس چې هغه وینو بیا پکې پاتې شو هغه ته اوسه ګران نه دي کنه کون فیا کون ده ویلې دي ربستان چې دا غسی بول اولاد ورکوما انه هو الحکیم العلیم بیشک الله حکیم او علیم دې دا غسی په تونه دي کنه هر کار کې حکمتي هر کار او پویږي پار سبان دې حکمتونو ته معلومی کنه د انسان عقل خوې چې وساجت ته کمون خویوار تیر شو او دا انسان عقل لکنه خواه الله رب العزت وی چې ناته نه پويږي زماده حکمت مطابق خبر زاد چې اوس اولاد پیدا شي اوس او بس د خلق او عقل او فکر خو ست نه رسې کنه دی وی غبس اولاد اولاد خو هغه چې بزوانه کې پیدا شي ټوپونه ويو کټي پلانې دا وای دا ست اختیار الله نشي کولې زاسې هغه هغه کارونه کوي چې ستا عقل به حیرانی او دا خو انبیاء دي د نبوت خاندان دي سورت یهود کې او طویلو هلته هم دې دغه سي تعجب وکړنه چې اعلیدو زمانو پیدا کی کنه بل واده وکي و انا عجوز و هذا بالي شيخا زم د سلور نیمو شلو کالیم او د ابراهيم عليه السلام چې زما خاون دې دې سلوک پګو شلو کالو دې دا وسنګ کی کړه قالوا اتعجبينا من امر الله ايو ته چې بي بي ته د الله په کارونو کې تعجب کړي رحمت الله او برکاتو دا خدای الله رحمت ته او برکات دی پتا سو باندے ہر چالا خوال اللہ پتا سو وقت کے نور کئی اہل البیت ستا سو خاندان او کورن جدا دا نور خلقنا انہو حمید مجید مدار آگے تعجب جواب کنا خوا بے شک اللہ حکمت والا دے او پو دے پار سو باندے تو د دینه تعجب مکوان باس د ابراهيم عليه السلام سره خبرې اترې عمل مذاکرات او مکالمه ختم شوه د ملائکه خپل مهم کار نو مهم کار پسې بوس روانيږي لیکن د دې لزیر ورکا او خوشخبری ورکولا د دواړو خبرو ها خپل د صرف د یو ذکر دي چې اولاد به پیدا کیږي ستا او دا غی بلی ذکر و سر نور صورتونو کرا غلده چه قوم دلوت علیہ السلام با حلاکی گی دا امیو خوش خبری و دا غید پارا واخر